No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 4 lipca, mija 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 12 lat więzienia grozi sprawcy wypadku na autostradzie A1. Zarzuty usłyszał też pasażer. Gdy zobaczyli, co się stało, poczuli przerażenie, zdecydowali się uciec. W Kielcach uroczystości ku czci ofiar pogromu z 1946 roku. Brytyjczycy mogą wrócić do pubów. To decyzja rządu Borysa Johnsona. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy, który w czwartek spowodował wypadek na autostradzie A1 w okolicach Łodzi i uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejscu zginął 51-letni mężczyzna. Sprawca po kilku godzinach zgłosił się na komisariat policji pod Częstochową. Podczas przesłuchania przyznał się do winy, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Złożył wyjaśnienia, w których podał, że jechał szybko z prędkością około 140 km na godzinę. Z jego relacji wynika, że początkowo wraz z kolegą szukali psa. Gdy zobaczyli, co się stało, poczuli przerażenie, zdecydowali się uciec z miejsca wypadku. Mężczyźnie grozi kara do 12 lat więzienia. 35-letni pasażer Audi usłyszał zarzuty posiadania narkotyków. Grozi mu do 3 lat więzienia. 74 lata temu doszło do pogromu kieleckiego. Pamięć zamordowanych uczcili związkowcy z Solidarności, parlamentarzyści, a także władze województwa i miasta. Marszałek Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski przypomniał, że do pogromu doszło tuż po tragedii II wojny światowej. Chcielibyśmy, żeby pamiętając o tym, nigdy już taka nienawiść nie występowała w naszym narodzie wśród ludzi, którzy żyją na tej samej ziemi, którzy dla tej ojczyzny razem pracują. To smutne wydarzenie odciskające się piętnem na Kielcach, na województwie świętokrzyskim, ale i na historii naszej ojczyzny. W wyniku pogromu zginęło 37 Żydów i 3 Polaków. Dokonali go mieszkańcy Kielc oraz żołnierze Ludowego Wojska Polskiego i funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej. Nawet 320 tysięcy firm nie wpisało się jeszcze do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wykaz ma pomagać w walce z praniem brudnych pieniędzy. Jest to system, w którym są przetwarzane informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych, czyli osobach fizycznych, które mają bezpośredni czy też pośredni wpływ, kontrolę nad działalnością spółki. Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska podkreśla, że nie trzeba fatygować się do urzędu. Zgłoszenie danych do rejestru jest bezpłatne, wyłącznie w formie elektronicznej się odbywa. Oczywiście tutaj jest wymagany do tego podpis kwalifikowany bądź profil zaufany. Termin mija 13 lipca, a do rejestru można się zgłosić pod adresem crbr.podatki.gov.pl. Z Warszawy na Mazury łódką. Takie plany ma Ministerstwo Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej. Mówił o tym dziś wiceminister Grzegorz Witkowski. Udrażniamy w Ostrołęce, na Narwi, na Pisie stopnie wodne. Niedawno udrażniliśmy marinę w Ostrołęce. No generalnie chcemy otworzyć Mazury dla Mazowsza. To musi być miejscem dla spotkania się rodzin z dziećmi. Tu muszą powstać mariny, tu muszą powstać stocznie jachtowe, restauracje, nabrzeża, przystanie, mola. W ten weekend oficjalnie zaczęła działać śluza Guzianka 2 w Rucianem Nidzie. Jachty korzystają z niej już od tygodnia. Przepłynęło tędy ich już ponad 1000. Ten wieczór po raz pierwszy od dawna Anglicy mogą spędzić w pubie albo kawiarni. Rząd Jej Królewskiej Mości poluzował ograniczenia związane z koronawirusem, ale nie wszyscy właściciele lokali zdecydowali się na powitanie klientów. Kawiarnia Witch w londyńskim Willesden już otwarta. Pani Dorota jest ostrożną optymistką. Dobrze, tylko że nie wszystko od razu. To ludzie muszą się nauczyć funkcjonowania w troszeczkę innych realiach. Przeglądałam profile na social media, jeżeli chodzi o jakieś inne coffee shop, kafejki, czy otwierają. Niektórzy jeszcze nie, niektórzy czekają jeszcze chwilę. A klienci? Ja jestem na tak. Będę się trzymać z daleka od innych, ale chcę już zobaczyć ludzi. To o wiele lepsze niż wypicie kieliszka w domu w samotności. Nadia mówi mi, że pójdzie dziś do pubu, ale już Kate jest sceptyczna. To trudny problem. Właściciele kawiarni i pubów się ucieszą, ale czy klienci powinni być teraz na zewnątrz? Nie jestem pewna. My wciąż nie wiemy dokładnie, dokąd zmierzamy. Ostrożnych jest też wielu właścicieli galerii i muzeów. Od dziś według prawa mogą witać odwiedzających, ale drzwi zdecydowanej większości pozostaną zamknięte. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Relacją z Londynu kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.